İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhaba, 95.0, 95 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil programı başladı. Bu hafta da sizlere iklim krizi ve ekolojik yıkımla alakalı dünyada konuşulanlar ve pencereyi açıp dışarı baktığımızda gördüklerimiz hakkında hikayeleri, haberleri ve bilimsel gerçekleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. İlk haberimiz dünya siyasetiyle alakalı. Dünya siyasetinde söz sahibi 20 ülkeyi her yıl bir araya getiren G20 zirvesi bu yıl Riyad'da. G20 tarihinde ilk defa ve 15. oluyor bu defa Suudi Arabistan'da düzenlenmiş. Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenmiş. 15. G20 zirvesinden bahsediyoruz. Suudi Arabistan'da dönem başkanlığında düzenlenen ikinci liderler zirvesinde hazırlanan bildirinin açıklamasının ardından da son bulmuş. Türkiye bildirdeki Paris Anlaşması'na vurgu yapan madde hakkında ek bir açıklama yaparak sonuç bildirgesini ekletmiş. Bu, Türkiye'nin oy birliğiyle karar alınan bildirgenin içerisine katılmakla belirli çekincelerinin de bulunduğunu belirten bir şerh koyması anlamına geliyor. Türkiye'nin itirazı G20 zirvesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonu üzerindeki başkanlık açıklamasıyla yer almış ve basına servis edilen sonuç bildirgesi ekleriyle beraber belirtilmiş. G20 sitesinde aşağıdaki açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin talebi üzerine yayınlanmıştır şekliyle yer verilen Türkiye'nin itirazının tam metni de şöyleymiş. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadeleye azami önem gösterir ve küresel iklim eylemine aktif olarak katkıda bulunurken Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında adil bir statüye ulaşma konusundaki kararlılığını da ifade etmektedir. Bu nedenle Türkiye Kyoto protokolünü onaylamış ve Paris Anlaşması'nı imzalamıştır. Mevcut iklim mimarisindeki adaletsizlik statüsü nedeniyle Türkiye Paris Anlaşması'nı henüz onaylamamıştır. Türkiye'nin küresel iklim eylemine dair anlayışı, uluslararası çabalara iklim değişikliği rejiminin açık olarak belirtildiği gibi ortak ama farklılaşan sorumluluklar ve herkesin olanakları ölçüsünde katılması çerçevesinde hakkaniyet ölçüsünde katkıda bulunmaktır. Sera gazı emisyonları ihmal edilebilir düzeyde %1'den az tarihsel sorumluluğu bulunan gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye, bütün tarafların karşılıklı anlayışı ve katkısıyla bu soruna adil, makul ve tümüyle tatmin edici bir çözümün mümkün olan en kısa zamanda tercihen COP26'da yani 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda bulunmasını dört gözle beklemektedir denilmiş. Bu meseleyi karşılıklı kabul edebilir bir çözüm getirilmesi Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesindeki çabasının artmasını mümkün kılacaktır denilmiş. Hatırlamakta fayda var. Liderler bildirgesinde ne deniyordu? G20 zirvesinin sonunda kamuoyuna ilan edilen liderler bildirinin 33. maddesinde küresel iklim değişikliğiyle uluslararası mücadeleye vurgu yapılırken 2021'de düzenlenecek 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Paris Anlaşması doğrultusunda kararlar alınmasına bütün G20 ülkelerinin destek vereceği belirtiliyordu. Ne var ki Türkiye karbon emisyonlarının sınırlandırılmasını öngören Paris Anlaşması'nı imzaladığı halde parlamentosundan geçirip onaylamayan 8 ülkeden biri ve anlaşmayı onaylamayan G20'deki tek ülke. 188 ülke tarafından imzalanıp onaylanan anlaşma 8 ülke yani Eritre, İran, Irak, Libya, Güney Sudan, Yemen ve tabii ki Türkiye'nin imzaladığı halde onaylayarak resmiyet kazanmadı. Bu ülkeler anlaşmanın karbon emisyonları sınırlarında gelişmekte olan ülkelere yeterince istisna tanınmaması nedeniyle bir adaletsizliğe neden olduğunu söylüyor. Yeşiller Partisi'nden bir açıklama var. Bu açıklamada da daha fazla bahaneye tahammülümüz yok. Yeşiller Partisi konuyla ilgili yayınlanan açıklamasında bütün G20 üyeleri 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Paris Anlaşması doğrultusunda kararlar alınmasına destek vereceğini belirttiler. Türkiye'nin bu maddeye yönelik bir şerh yayınlamasını endişeyle karşılıyoruz demiş. Şerh kararında Türkiye'nin iklim değişikliğine neden olan emisyonlarla ilgili tarihi bir sorumluluğu bulunmadığını söylediğini eleştiren Yeşiller, Türkiye Paris Anlaşması'na taraf olup sera gazı emisyonlarını azaltma konusunda üzerine düşen sorumluluğa sahip çıkmak yerine geçmişte kalmış tartışmalara sığınıyor. Oysa Paris Anlaşması altında artık bu hakkaniyet tartışmasının önemi kalmadı denilmiş. Bütün üye ülkelerin sorumlulukları ölçüsünde kendi belirledikleri oranlarda katkıda bulunduğunu belirtilen bu açıklamada Türkiye ise kaçmaya ve tarihsel sorumluluğu olduğundan daha az göstermeye devam ediyor ifadeleri yer almış. Evet, bu sefer dünya gündeminden biraz daha farklı coğrafyaya gidiyoruz. Everest Dağı'na, plastik kirliliğinin sınırları aştığını ve Everest Dağı'na tırmandığından bahseden bir haber var şimdi karşınızda. 2018 yılında dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'nda tespit edilen plastik çöplerin ardından yapılan bu keşif ile insanlığın gezegeni bütün noktalarına kadar kirletmeyi başardığını bir kez daha kanıtlamış oluyoruz. The Guardian'ın aktardığına göre en yüksek mikroplastik konsantrasyonu ise dağcıların ve yürüyüşçülerin en çok geçtiği ana kamp çevresinde bulunuyormuş. Bilim insanları plastik liflerin dağcıların giysi, çadır ve iplerinden gelmiş olabileceğini düşünüyor. İsviçre Alpleri ve Fransa Pirenelerinin ücra bölgelerindeki mikroplastik kirliliği diğer yeni keşifleri parçacıkların daha uzak yerlerde rüzgarla taşınabileceğini gösteriyor. Yeni araştırmaya liderlik eden Plymouth Üniversitesi'nden Imogen Nepper, analiz ettiğim her kar örneğinde plastik, mikroplastik bulmak beni gerçekten şaşırttı diyormuş. Nepper konuşmasını Everest Dağı her zaman uzak, bozulmamış olduğunu düşündüğüm bir yer. En yüksek dağın tepesinde yakın bir yeri bile kirlettiğimizi düşünmek, bunu bilmek gerçekten göz yaşartıcı ifadelerini kullanmış. Kanada'ya geçelim buradan. Kanada yasaları 2050'de net sıfır emisyonuna hedefine uygun düzenlemeye başlamış. Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın emisyonlarının 2050 itibariyle net sıfıra indirmesini ve bu hedefe ulaşmak için 5 yıllık hedefler koymasını taahhüt eden bir yasa tasarısı sunmuş. Trudeau, ülkeyi 2050 itibariyle karbon nötrlüğü elde edebilecek bir yola sokma taahhütünü takiben Kanada net sıfır emisyon hesap verilebilirlik yasası olarak adlandırılan yasa tasarısını sunmuş. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü parlamentoya sunulan yasa 2030'dan itibaren 5 yıllık emisyon azaltım hedeflerini belirlemek ve her bir taahhütü yerine getirmek için güvenilir bir plan geliştirmek adına yasal olarak bağlayıcı bir süreç oluşturuyor. Kabul edilirse gelecekteki hükümetler hedeflere ulaşma yolunda ilerleme konusunda düzenli olarak rapor vermek zorunda olacaklarmış. Ancak yasa tasarısı hükümetin kısa vadede emisyonları nasıl azaltmayı planladığını belirtmiyor ve yeni bir 2030 hedefi önermiyormuş. Trudeau Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, son seçimde hükümetimiz Kanada'yı 2050 itibariyle net sıfır emisyon taahhütüne yasal olarak bağlayacağına söz verdi. Bu sabah bu sözü yerine getirdik demiş. Tasarı, hedefe Kanadalıların güven sağlayacak şekilde ulaşmamız için bir hesap verilebilirlik ve şeffaflık çerçevesini kullandığından bahsetmiş. Bu herkes için işe yarayan dirençli bir ekonomi inşa etme stratejimizin bir temelidir, temel bir adımıdır diyorlarmış. Türkiye'ye bakalım, Türkiye'de neler oluyor diye soracak olursanız Türkiye kömürden kopamıyormuş. Sadece bu yıl 100 milyon TL'lik destek verilmiş. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sadece 2020 yılında yerli kömür üretimi alanında 44 işletmeye 100 milyon liralık destek sağladığını açıklamış. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede yerli kömür üretimi enerji bağımsızlığı ve istihdam açısından kritik önemde gördüklerini söylemiş. 1000 megawattlık bir yerli kömür santralinin yıllık yaklaşık 1.24 milyar metreküp doğalgaz ithalatını önlediğini dile getirmiş. Ve şunları demiş. Bu sayede cari açımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı sağlanıyor. Halihazırda elektrik üretiminin yaklaşık 3'te 1'inin yerli ve ithal kömürden sağlandığını da unutmamak gerekiyor galiba bu haberi okurken. Peki neler oluyor? Türkiye ile devam edelim. Neler olduğunu başka haberlerden takip edelim. Karara 25 Ova, Büyük Ova koruma alanı tam olarak ismiyle beraber belirlenmiş ve karara tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı ve yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalarda dahil edilmiş. Bayburt, Batman, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde illerinde yer alan 25 ova büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiş. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlanarak da yürürlüğe girmiş. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme ve amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle kayıplar yaşayan bu araziler artık büyük ova koruma alanı olarak belirlenecekmiş. Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayınlanma tarihi itibariyle ilgili mevzuat uyarınca tarım dışı kullanıma izin verilmiş alanlar kapsam dışı tutulacakmış. Karar gereği büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovaların da listesi verilmiş Anadolu Ajansı'nın haberinde. İznik'ten Malatya'ya kadar birçok yer var. Ve HES'lerden bahsedelim şimdi de. Zor İçayı HES tehlikesiyle karşı karşıya deniliyor. Bir köy tamamen sular altında kalacakmış. Yeşil Gazete'den aktarıyorum bu haberi. Yeşil Gazete'ye konuşan ekoloji aktivisti Hüseyin Akıl ya da Akıl özür dilerim. Tamamen sular altında kalacak Hamzalı Köyü haricindeki bölgedeki diğer köylerin ve tarım ve hayvancılık alanlarının tamamen yok olacağını ve insanların göçe zorlanacağını söylemiş. Batman'ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı Köyü ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yer alan Kayahan Mahallesi arasından geçen Zor İçayı hidroelektrik santral tehlikesiyle karşı karşıya. Maya Enerji Üretim Şirketi tarafından yapılmak istenen HES 67.450 metrekare alanı kapsıyormuş. Proje bölgedeki kültürel ve doğal varlığın yanı sıra bölgede yaşayan insanların da yaşamını tehdit ediyormuş. Sason'la ekoloji aktivisti Hüseyin Akıl, Zor İçayı için Batman'da şu anda doğal olarak akan tek çayımız değerlendirmesini yapıyormuş. Sason ilçesinin dört bir yanının HES'lerle çevrili olduğunu söylemiş ve bölgenin bir darbeyi daha kaldıramayacağını dile getirmiş. Tekrardan COP26'ya dönelim. 2020 yılının Kasım ayında yapılması planlanıyordu COP26'nın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın 26.sı COP26 yani. Koronavirüs salgını sebebiyle ikinci kez ertelendi ve yeni tarih olarak 1 ila 21 Kasım 2020 belirlendi. Toplantının ertelenmesinin politikacıların ve iklim krizi konusunda gündemleri dışında itmeye çalışan diğer aktörlerin sebep olduğu belirtilmiş. Bunu belirten de Yeşil Avrupa Vakfı ve Avrupa Yeşiller Partisi'nin çevrimiçi Climate Hub olarak düzenlediği etkinlikte konuşanlar. COP26'yı yeşillendirmek sloganıyla gerçekleşen Climate Hub, İklim krizinin aciliyetini vurgulayan tekrar gündemi bunu iklim krizinin aciliyetini vurgulayarak tekrar gündeme taşımayı farklı alanlarda ve seviyelerde çalışan yeşil aktörleri bir araya getirmeyi amaçlıyormuş. Siz de bu tarihler arasında bu panellere katılabilir ve network ve chat odalarında eşleşme panellerle farklı yeşil aktörlerle tanışıp iletişim ağınızı genişletebilir ve sohbet edebilirsiniz deniliyor. Programla alakalı detayı internette bulabilirsiniz efendim. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından yayınlanan yeni bir rapor var şimdi. İklim değişikliğinin koronavirüsten daha büyük bir tehdit oluşturduğu dikkat çekiliyormuş bu raporda. İklim değişikliğinin etkileri hakkında yayınlanan bu rapor, iklim değişikliğinin koronavirüsten daha büyük bir tehlike olduğunu ve aynı zamanda mücadele edilmesi gereken bir durum olduğunu vurgusunu yapıyormuş. 1960'lı yıllardan bu yana dünyayı etkileyen büyük doğal afetlerin mercek altına alındığı raporda iklim değişikliğine ve hava koşullarına bağlı aşırılıkların sıklığı ve yoğunluğunun giderek arttığına dikkat çekilmiş. İklim değişikliği ve hava koşullarına bağlı afetlerin sayısının 1990'lı yıllara göre %35 oranında arttığına işaret edilen raporda sadece 2019 yılında dünyada kaydedilen 308 doğal afetin %77'lik bölümünün iklim ya da hava koşulları kaynaklı olduğu, bu afetlerde 24.400 insanın yaşamını yitirdiği belirtiliyormuş. İklim değişikliği ve aşırı hava olayları nedeniyle büyük çoğunluğu yoksul ülkelerde olmak üzere son 10 yılda 410 bin kişinin hayatını kaybettiği, en fazla can kaybının aşırı sıcaklar, kuraklık ve fırtınalar nedeniyle yaşandığı söylenmiş. Federasyon, uzun vadede tüm insanlığı tehdit eden bu tehlikeye karşı gerekli aciliyetle hareket edilmesi çağrısı yapmış. Önümüzdeki 10 yılda tehlikeye karşı gerekli aciliyetle beraber hareket edilmesiyle birlikte gelişmekte olan 50 ülkeye iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmelerine yardım edebilmek için 50 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgusunu yapmış. Küresel ısınmanın ya da küresel ısıtmanın koronavirüs salgınının daha büyük bir tehdit olduğu vurgusu yapılan bu raporda Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün pandemi ilan edildiği Mart ayından bu yana dünyada 100'den fazla doğal afet meydana geldiğine ve bu afetlerden 50 milyon kişinin etkilendiğine dair bir hatırlatma da yapılmış. Federasyon Genel Sekreteri Yagan Yakapagin, dünyada 1.3 milyon insanın ölümüne yol açan koronavirüsün çok ciddi bir kriz olduğunu, ancak iklim değişikliğinin orta ve uzun vadede insan yaşamına ve yer küreye çok daha güçlü etkilerinin olmasının beklendiğini söylemiş. Genel Sekreter, koronavirüse karşı kısa zaman içinde bir ya da birkaç aşının kullanıma sunulmasının beklendiğini belirterek, ancak iklim değişikliğine karşı maalesef hiçbir aşı yok uyarısını yapmış. En son haberimiz ise İklim Haber ve Konda Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020 araştırmasının sonuçlarına dair. Bu araştırmaya göre Türkiye'de her iki kişiden biri iklim krizinin virüsten daha büyük bir kriz olduğunu düşünürken, her 10 kişiden 7'si iklim değişikliği için endişeli olduğunu söylüyormuş. Çalışma toplumu koronavirüs sonrası ekonomik toparlanma için tarım ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını istediğini ortaya çıkarmış. Yine toplumun %75'i iklim değişikliğine karşı yeşil alanların korunması gerektiğini öne sürüyormuş. Her 4 kişiden 3'ü ise ekonomik kalkınma için ormanların kesilmesine karşı çıkıyormuş. İklim Haber ve Konda Araştırma tarafından gerçekleştirilen bu araştırma çarpıcı sonuçları ortaya koydu diye yazıyor iklimhaber.org'un internet sitesinde. İklim Haber ve Konda Araştırma, Türkiye kamuoyunun iklim değişikliği algısını ölçmek ve giderek derinleşen iklim krizi hakkındaki görüşlerini öğrenmek için yeni bir anket çalışması gerçekleştirmiş. Türkiye çapında 3431 kişiyle yüz yüze yapılan bu anket, bu yıl pandemi süreciyle artan çevresel farkındalığı da irdelemeyi amaçlamış. Kimler iklim değişikliğini koronavirüsün yarattığından daha büyük bir krize, tahribata yol açacağını söylüyor. Sizin düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor sorusuna, katılımcıların %51.5'i evet iklim krizi virüsten daha büyük bir krizdir yanıtını vermiş. İklim krizi de ciddi ama o kadar acil bir mesele değil yanıtı %42 oranına ulaşırken, iklim krizi diye bir şey yoktur diyenlerin oranı ise sadece %6.5'te kalmış. Araştırma aynı zamanda iklim değişikliğinin Türkiye'de her 10 kişiden 7'sinin endişelendiği bir konu olduğunu göz önüne seriyormuş. Görüşülen kişilerin %14.7'si çok endişeli olduğunu ifade ederken %54.6'sı endişeli olduğunu belirtmiş. Sonuçlar ayrıca Türkiye toplumunun %71.4'ü gibi bir oranla iklim değişikliğinin insan faaliyetlerinden kaynaklandığını bildiğini göstermiş. Türkiye iklim değişikliğine karşı ne yapmalı sorusuna ise katılımcıların %75.7'si yeşil alanları korumalı şeklinde yanıt verirken, ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit azaltılmalı diyenler %38.5, binalarda enerji verimlerini arttırılmalı diyenler %30.4 oranına ulaşmış, termik santraller kapatılmalı yanıtını verenlerin oranı ise %23.1'i bulması ise dikkat çeken bir başka noktaymış. Uluslararası anlaşmalara uymalı seçeneği ise %15.6 oranında kalmış. Benzer bir cevap başka bir soruda daha ortaya çıkıyor. Ekonomik kalkınma için ormanlar kesilebilir mi cümlesine dair katılımcıların %55'i kesinlikle yanlış şıkkını işaretlerken, %29.4'ü ise yanlış diyerek %85'lik bir kesimin, böyle büyük bir kesimin bu yargının karşısında olarak konumlandığı bilgisine ulaşmamıza neden olmuş. Bu yıl pandeminin özel ve olağanüstü koşulları nedeniyle araştırmaya eklenen bir başka soru ise, koronavirüs sonrası hangi sektörlere yatırım yapılmasını gerekli görüyorsunuz ifadeleri olmuş. Pandeminin ekonomik etkilerinin derinleşmesinde yaşayanların, böyle bir derinleşmeyi yaşayanların ekonomik iyileşmede nasıl bir tercih yapacaklarını görmeyi hedefleyen soru, tarım diyenler %53, yenilenebilir enerji yanıtı verenler %36.5, kömür, gaz gibi yakıtlar diyen %13, inşaat diyenler ise %87 gibi bir oranla beraber araştırmanın sonuçlarına yansımış. Anketin sonuçlarını yorumlayanlar da var. İklim Haber yayın yönetmeni Barış Doğru'ya göre anket çalışmasının dikkat çeken noktalardan biri, sorulara verilen yanıtlardan farklı siyasi görüş, parti ve kimliklere göre çok belirgin bir fark olmamasıymış. Doğru, aynı şekilde eğitim düzeyleri bile sonuçları çok fazla değiştirmiyor. Bu anlamda siyasi bir kutuplaşma yaşayan Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre konusunda ortada belirgin ve geniş bir konsensüs olduğu söylenebilir. Bu da iklim ve çevre sorunlarına eğilecek bir politik ve ekonomik yönelimin halkın desteğini alacağının açık bir şekilde işareti demiş. Anketin sonuçlarını yorumlayan Profesör Doktor Erinç Yelden ise, çalışmadan elde edilen sonuç ve değerlendirmeler Türkiye'de ankete katılan kişilerin büyük bir çoğunluğunun iklim krizinin boyutlarının farkında olduğunu gösteriyor. Ancak belki de daha da önemlisi, bu sorunların sorumlularının kim olduğunu ve nerede olduklarının bilindiğini ve çözüm önerilerinin bilinçli olarak düşünüldüğü ortaya çıkıyor demiş. Bunları derken araştırmanın Türkiye'de yeni yeşil düzen ve fosil yakıtlara dayalı üretim ve tüketim desenine son verilmesi çağrılarına verilen olumlu yanıtlarla umutları tazelediği ifadelerine de yer vermiş konuşmasında Profesör Doktor Erinç Yeldan. Sonuçları değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır ise geleceğe odaklanmak gerektiğinin altını çiziyormuş. İklim değişikliğinden çevre kirliliğine, temiz içme suyundan petrole ve madenlere, doğal kaynakların azalmasından hayvan ve bitki türlerinin azalışına dek bir dizi sorun insanlığın yer küreye hoyrat davranışının bir sonucu demiş. Başka nedenlerin yanı sıra insanların doğaya müdahalesinin, doğal yaşamın ekolojik dengesini bozmasının bu tür küresel salgınlara yol açacağı öngörülüyordu. İklim bilimciler ise iklim değişikliğinin de en az salgın kadar hatta daha da büyük bir tahribata yol açacağını öngörüyorlar. Makul bir ses tonuyla ama toplumun ihtiyaç ve taleplerini, duygularını da dikkate alan, geleceği gösteren yeni bir söyleme geçmemiz zamanı gelmiştir. Bu ifadeleri kullanmış araştırmayı değerlendiren KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır. Evet sayın dinleyiciler, İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı 2020 araştırmasının sonuçlarını aktardım size. Bu hafta İklim Acil programının son kısmında ise bir duyuruya yer veriyoruz. Duyuru Parents for Future ismini taşıyan ya da Türkçesiyle Gelecek İçin Aileler grubunun Avrupa Birliği zirvesinde karar alıcıların bir an önce harekete geçmesi ve iklim krizinin durdurulması konusunda mesafe almalarına dair taleplerini içeriyor. Türkçe'ye çevrilmiş olan bu metni Nil Sarrafoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Paris'i gerçeğe dönüştürün. Gelecek için aileler küresel hareketinin AB zirvesine mesajı. Öğretmenler, işçiler, bilim insanları ve aktivistler olarak ama her şeyden önce ebeveynler olarak sizden AB liderlerinden ve anne babalardan bizi dinlemenizi istiyoruz. Bir, ebeveynin çocuğuna olan sevgisi her şeyi tüketir. Sınır tanımaz, ancak her şey olduğu gibi ebeveynlerin genç nesle verecekleri umutları da tükenmekte. Paris Anlaşması henüz gerçek değil. Emisyonlar düşmek yerine artıyor. Bu mevcut eksende asla 1,5 derece hedefi içinde kalamayacağız. Bu kabul edilemez. Dünya yanmaya, erimeye ve çökmeye devam ederken sözlerinizin boş sözlere dönüşmesini izliyoruz. En çok etkilenen bölgelerdeki pek çok insan sorumlu olmadıkları bir krizde hayatları dahil her şeyi kaybediyor. Avrupa'nın iklim adaleti için çalışmak üzere elinden gelen her şeyi yapma sorumluluğu, ahlaki yükümlülüğü ve tarihi bir borcu vardır. Amerika Birleşik Devletleri bu dünyadaki yaşam mücadelesinde tekrar bize katılmaya hazırlanırken ve Paris Anlaşması'nın bu 5. yıl dönümüne yaklaşırken kararlı bir şekilde daha fazla zararı önleme fırsatımız var. Çocuklarımızın, çocuklarının tadını çıkarmaları gerektiğini bilerek gelecekleri için sokaklarda yürüdüğünü görüyoruz. Bu şekilde olmak zorunda değil. İnsanlar yalnızca küresel olarak büyük iş fırsatlarını değil, tüm çocuklar için daha güvenli bir dünya ve gelecek sağlayacak yeşil ve adil bir ekonomik toparlanmaya açlar. AB ve üye devletlerinin liderleri olarak vatandaşlarınızın oylarıyla seçildiniz ve onların iradesine göre karar verme sorumluluğunuz var. Anketler bize katılımcıların %90'ından fazlasının sera gazı emisyonlarının asgariye indirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söylüyor. Kamu ve ebeveynlerin eyleme geçme talebi hiç bu kadar ateşli olmamıştı. Ekonomi hala çoğu siyasi gündemin tepesinde yer alırken mevcut modelin bizi uçurumun kenarına doğru savurduğu resmi olarak kabul edilmelidir. İnsanlık sürekli büyüme ve sınırsız tüketim ile beslenen kısıtlanmış ekonomilerin yıkıcı maliyetlerini ve sonuçlarını zaten üstleniyor. Cesur kararlar verilmesine ihtiyacımız var. Çocuklarımız için yeşil, döngüsel bir ekonomiye ihtiyacımız var. Sürdürülebilir bir gıda sistemine ihtiyacımız var. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Semptomlardan ziyade nedeni ele almamız gerekli. Isıtmayı 1,5 dereceyle sınırlayan bir yol izlemek için AB 2030 emisyon azaltma hedeflerini %80'e yükseltmeniz gerekiyor. daha fazla tereddüt etmenin sonuçları düşünülemez. Son umudumuz olan Paris Anlaşması'na sarılırken, çocuklarımızın iyiliği için cesur ve kararlı eylemler istiyoruz. Paris'i gerçek yapmaya hazırız, öyle değil mi? İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.